What Shall I Do, My Town i Synthesizer. To trzy utwory z płyty All Blessed, pierwszej płyty bez Maxi Jazza, opublikowanej w roku 2020. Teraz wszystko wskazuje na to, że niebawem będzie najnowsza płyta zespołu, zapowiadana zresztą jeszcze na zeszły rok, ale jakoś nie wyszło, zatem przypuszczam, że pełen metraż ukaże się właśnie w 2025. A myślę, że tak będzie, ponieważ właśnie ukazał się kolejny utwór, kolejny najnowszy utwór Faithless, który zostanie opublikowany właśnie na całym pełnometrażowym LP. Przed nami Dollars and Dimes, utwór opublikowany w miniony piątek. Dollars and Dimes, czyli najnowszy singiel zespołu Faithless, opublikowany w miniony piątek, który, jak sądzę, jest zapowiedzią nowego, pełnometrażowego wydawnictwa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim wielkimi krokami zbliża się festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, a jeszcze większymi wywiad z Adamem Goćkiem, szefem tego festiwalu. Ale zanim to przywołajmy jeden z największych przebojów, jeśli można tak mówić, najbardziej rozpoznawalnych utworów grupy Underworld, który z pewnością pojawi się podczas występu w Katowicach. opublikowane tylko na maxi singlu Born Sleepy, znany przede wszystkim z filmu Trainspotting. Zespół Underworld jest headlinerem 20. jubileuszowej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka i podczas występu Brytyjczyków najprawdopodobniej pojawią się również fragmenty najmłodszego albumu tego zespołu. Płyta nosi tytuł Strawberry Hotel, także zanim pojawi się Adam w naszej dźwiękowej przestrzeni, proponuję dwa utwory z tego wydawnictwa. Ciekawe, czy właśnie te będą brzmieć na Nowej Muzyce. what do I do? What do I do? From where am I thinking? Or woman's miserable sex. If nature is heaven, free produces us. Fates, we give ourselves. We ourselves will give birth to death. My suffering amid your delights. I charge you. Oh, God. I've gone too far. And I regret it. So I'll suppress and bury my sadness in taciturn anguish. Odstawia, a wcześniej And the Color Red, czyli utwory z najmłodszej płyty Underworld zatytułowanej Strawberry Hotel. No dobrze, przechodzimy do rozmowy z Adamem Goćkiem, szefem festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Ma wszystko z powodu 20. jubileuszowej edycji tego przeglądu. Czy przywiązujesz wagę do jubileuszy? przywiązuję, bo ja jestem dosyć sentymentalny i lubię historię i to dotyczy wielu rzeczy i aspektów życia, które się dzieją po drodze. A tu też jak o tym pomyślimy, czy z moim wspólnikiem, czy z ludźmi, którymi robimy ten festiwal od niektórymi od 20 lat, niektórymi od prawie 20 lat, to rzeczywiście wydaje się to takie prawie nieprawdopodobne, że to jest aż 20 lat tego festiwalu. No bo że jesteśmy takimi trochę starymi dziadami, którzy się wychowali. Oj, tam może boomer, to lepsze słowo. I chciałem właśnie powiedzieć, że od niedawna boomerami, dziękuję Bartek za to. Więc też znam publiczność, czy znajomych bliższych, czy dalszych, niektórych nawet nieznajomych, których widuję na tym festiwalu przez kilkanaście lat. No jednak każdy z nas w tym czasie albo założył rodzinę, albo urodził dzieci, niektórzy są dziadkami i to się jakby równolegle wydarzyło wszystko, a ten festiwal cały czas trwał i trwa. Nawet w pandemii, bo myśmy jako jedyny festiwal zorganizowali edycję i w pandemii tej dużej i później tej mniejszej, takie ograniczone oczywiście to były edycje, jeżeli chodzi o frekwencję czy bezpieczeństwo. Także tak, przywiązuję wagę i ja lubię być sentymentalny i wspominać i się wzruszać. Okej, czy w związku z tym Underworld pojawił się z tego powodu, z powodu sentymentu? Wielu artystów się pojawia z powodu sentymentu, bo nie ukrywam i nie ukrywamy z Adamem Pomianem, z którym programujemy ten festiwal, że to są w jakimś tam sensie nasi artyści, bliscy sercu i których słuchamy, których oglądamy i ja a propos Underworld półtorej tygodnia temu byłem na ich koncercie na festiwalu Sonar w Lizbonie i mogę tylko powiedzieć, a widziałem ich wiele razy, że w tak dobrej formie nie byli nigdy. A naprawdę widziałem ich wiele razy i to też widziałem ich przez te 20 lat z hakiem. Raz, że ta nowa płyta jest świetna, ona co prawda nie jest jakoś tak bardzo eksponowana podczas tego koncertu. Z tego co pamiętam, chyba tylko 2-3 utwory były z nowej płyty, ale to wszystko jest tak wymyślone, zaprogramowane właśnie. Nie jest to taki koncert, że piosenka, tylko no byłem zachwycony. Ja w tak dobrej formie ich nie widziałem i w naszym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, gdzie znajduje się główna scena festiwalu, która jest po prostu idealnym venue na tego typu show. Mówię o gabarytach, przestrzeni, akustyce, wyciemnieniu. No ja myślę, że oni po prostu, mówiąc tak potocznie, rozniosą to miejsce i byłem pod gigantycznym wrażeniem tego, co widziałem i jak też oczywiście świetnie pobawiłem podczas ich koncertu teraz w Lizbonie półtorej tygodnia temu. No to optymistycznie, bo oni przecież działają od końcówki lat 80., zatem no, są już w porządnym wieku. A mimo tego jest energia, więc to też światełko w tunelu dla nas, starych, przepraszam, dla nas boomerów, jak sądzę. Tak, no oni są o nas troszeczkę starsi i są w świetnej formie naprawdę, tylko brać z nich przykład, bo tu widać, że oni cały czas mają tu flow. Ja oczywiście nie zaglądam im do garderoby, na czym polega ten flow, ale są w genialnej formie. Widać, że ta chemia między nimi jest wyjątkowa i myślę, że to są przyjaciele tacy od serca na całe życie. Miałem porównanie, bo na tym samym festiwalu w Lizbonie było wielu artystów, też legend techno, tylko tych troszeczkę młodszych, z kolejnych pokoleń, którzy wypadli świetnie. Marcel Detman, Richie Houghton, Jeff Mills i tak dalej, ale jednak Underworld po prostu to jest inny level. To jest po prostu inny level. Wydaje mi się, że do korony, ale oczywiście życzę ci tego, do korony tego wszystkiego brakuje The Chemical Brothers. Mam nadzieję, że może w przyszłej, albo w następnej, albo jeszcze w następnej edycji się pojawią. Wracając do jubileuszu. 20 lat to szmat czasu. Właściwie rozpoczynaliście festiwal, kiedy sieć dopiero raczkowała, kiedy były płyty, nie było żadnych streamów. Czy ja mam dobre wrażenie, że dziś artyści zarabiają przede wszystkim na festiwalach, na graniu dla publiczności, tak jak to było, uwaga, 200-300 lat temu, kiedy to grano dla króla, dla jakiegoś mecenasa? Czy twoim zdaniem historia w tym aspekcie trochę zatoczyła koło? Może troszeczkę tak, tylko ja mam, no mnie się nie podoba teraz te relacje promotor-artysta, czy bardziej promotor-agent i w to, w jaki sposób artyści zarabiają, to znaczy ja mówię o wysokości ich honorariów, szczególnie festiwalowych. To jest wszystko takie jednostronne, to znaczy co roku, jak rozmawiamy z agentami, z którymi znamy się od lat, No i nas po prostu potrafią bardzo zaskoczyć swoimi propozycjami warunków, że czasami nie wiemy, co odpowiedzieć i zostawiamy tego maila, musimy się z tym przespać, bo albo chcemy odpowiedzieć, że chyba zwariowałeś, mówiąc tak delikatnie, albo próbować negocjować, ale no jest to niestety bardzo takie zero-jedynkowe, to znaczy to działa w taką stronę, że albo jakoś próbujesz się w tym odnaleźć, zgadzasz się i później próbujesz zbudżetować ten festiwal z tymi honorariami, albo jeżeli nie podejmiesz tak zwanej rękawicy, no to agent w ten twój weekend znajdzie inny festiwal. Więc na pewno zarabiają kupę kasy, tylko dla mnie teraz te proporcje są po prostu niefajne. Też są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o sprzedaż karnetów, mówię o cenach karnetów, o tych docelowej publiczności, którą chcemy ściągnąć na festiwal. Nasz festiwal jednak jest mimo wszystko cały czas kameralny i będzie kameralny, bo no to nie będzie festiwal z muzyką transową, jakoś tam na 20 parę tysięcy osób, tylko jednak, że tą główną gwiazdą jest Underworld, a później jest bardzo niezależnie, undergroundowo i to jest na 10 tysięcy ludzi, więc my mamy te ograniczenia, no i my, no fajnie, że ten Underworld nie jest aż taki drogi, bo on tak paradoksalnie jest połowę tańszy niż kilku teraz wyhypowanych DJ-i, którzy grają, są rezydentami na Ibizie czy w Miami. Także no na pewno zarabiają bardzo dobrze, ale ja nie do końca jestem jakby okej z tym, jak to teraz wygląda. Czyli co? Czyli te proporcje zmieniły się w stosunku do tego, jak to było 15-20 lat temu? To znaczy można było odczuć, że muzycy zarabiają na płytach, a festiwal jest jakimś takim fajnym dodatkiem, czy nie? No wiesz, no pewnie są muzycy, którzy sprzedają dużo płyt i zarabiają na płytach. I to nawet no, teraz widać na naszym podwórku, no nie wiem, nasz kochany band polski EAPS sprzedaje zawsze wszystko, co ma na koncercie i oni obecnie ile wytłoczą płyt, to wszystko sprzedają, zresztą my też kiedyś wydaliśmy z nimi płytę i też dotłaczaliśmy i sprzedaliśmy dwa wydania. Natomiast ja myślę, że to, że te honoraria tak wzrosły, mówię o tych zagranicznych gwiazdach, artystach, zresztą o polskich tak samo, no ale my całe szczęście tych mainstreamowych polskich artystów nie bukujemy na festiwal. Że ja myślę, że to jest dosyć sztucznie wyreżyserowane przez agentów, bo jest tak dużo tych festiwali i jest taka jakby już konkurencja. Właśnie co roku się pojawiają kolejne, że ten nasz weekend jest w ogóle nowy, duży, znaczy duży, nowy, dziwny, może duży, nie wiem, zobaczymy festiwal w Parku Śląskim, czyli parę kilometrów od nas. I nagle się pojawił, puk, jest duży sponsor tytularny i bukują tam właśnie transowe gwiazdy, które mają miliony fanów na socialach. Więc to jest taka trochę na razie droga, którą pędzą ci agenci, artyści, w ogóle nie patrzą i w ogóle nie próbują się nawet zastanowić, czy to jest okej, bo to później my promotorzy ponosimy i bierzemy na klatę całą odpowiedzialność, jak to się skończy. Po pierwsze, czy zbudżetujemy festiwal, później czy sprzedamy tyle karnetów, żeby ten budżet się spełnił. Wspomniałeś o Sonarze. Zdaje się, że program tegorocznej Nowej Muzyki jest trochę podobny do tego, co działo się na tym festiwalu. Myślę właśnie o Sonarze. Wręcz identyczny. I to oczywiście przypadek, bo to w żaden sposób nie było. Przez nas nie śledziliśmy ich bookingów, jak myśleliśmy o naszych i odwrotnie tym bardziej. Ale ja się bardzo cieszę, bo Sonar to jest taki wyznacznik jakości i takiego art podejścia do muzyki elektronicznej i do techno. W ogóle to miejsce w Lizbonie, no to w pięknym parku, starym, zabytkowym, w środku tego parku znajduje się gigantyczna, też stara, z zewnątrz wygląda jak stary pałac kilkusetletni, która ta gigantyczna sala na około tam 3-4 tysięcy osób. W środku jest to zrobiona na tip-top przez duże, na duże wydarzenia muzyczne, to znaczy mówię o całej takiej infrastrukturze technicznej, która jest w środku. No i ten Sonar tak się odbywa, że wokół w tym parku jest Sonar by Day, gdzie są sceny i w ciągu dnia człowiek może słuchać, czy miło spędzać czas na dworze i później wieczorem się zaczyna Sonar by Night właśnie z tymi dużymi gwiazdami typu Underworld, Richie Houghton i tak dalej. I w tym roku ten program rzeczywiście był prawie identyczny. No myślę, że nasz jest troszeczkę lepszy, bo my mamy to szczęście, że możemy też pokazywać na przykład muzykę klasyczną, bo jedna ze scen znajduje się w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie na tej dużej sali koncertowej, czyli tej na 1,5 tysiąca osób, my robimy i w piątek, i w sobotę po dwa wyjątkowe koncerty, na przykład Marisi Osu, która gra na harfie. I mamy to szczęście, że możemy pokazać w tak takim miejscu, nawet o pierwszej w nocy, muzykę totalnie klasyczną. Też tam oczywiście pokazujemy jazz i generalnie te nasze sceny, no u nas jest 6 scen, a na Sonarze w Lizbonie było 3, to już jest pierwszy wyróżnik. Także no, to tylko świadczy o tym, że my naprawdę w Polsce nie mamy się czego wstydzić. Mówię o programach festiwali, o bookingach, na to jak to się układa i jak układamy ten program, więc dlatego też tak, nie ukrywam, pojechałem i chciałem to zobaczyć, bo wiele wspólnych mianowników, a ten najważniejszy mianownik jest taki, który zresztą chyba od ciebie to kiedyś zaczerpnąłem, czyli że to było prawdziwe techno na salonach i to było naprawdę prawdziwe techno na salonach i mam nadzieję, że u nas nasza publiczność ma bardzo podobne odczucia, że nawet jak gra Richie Hawtin, czy Marcel Detman, czy Ben Clock, czy Matthew Johnson, to czują, że ten anturaż, te venue, to wszystko dookoła jest inne niż na typowym elektronicznym festiwalu. No właśnie, no bo jeśli chodzi o miejsce, to właściwie byliście chyba jednym z pierwszych polskich festiwali, który postanowił zrezygnować ze ścierniska, dużego pola, z piasku i jakiejś plaży nad rzeką, tylko zaczął sytuować cały festiwal w miejscach przygotowanych akustycznie. Dziś jest to wszystko skończone, bo przecież pamiętamy, że kiedy Muzeum Śląskie było budowane, to festiwal również odbywał się, ale no, było to trochę na budowie. Ten pomysł zrodził się na samym początku Nowej Muzyki, żeby to właśnie umiejscawiać w miejscach, gdzie się słucha muzyki. Wiesz, no historia jest długa, 20 lat, rozmawialiśmy o tym. Ale od początku, no my jako Ślązacy z krwi i kości, był jakiś taki zalążek i pomysł, żeby to było trochę industrialne. Wiesz, takie ładne określenie, rewitalizacja terenów poprzemysłowych. I to robiliśmy na byłej kopalni Katowice, czyli obecnym terenie festiwalu. Ale pierwsza edycja odbyła się w Szybie Wilson, w pięknym miejscu, bardzo industrialnym i starym i ciekawym, bo znajdującym się w tej słynnej dzielnicy Nikiszowiec, czyli to jakby wiele takich było śląskich wyróżników. No ale 20 lat, długa historia, więc myśmy trochę wędrowali, bo później z różnych powodów, w sumie teraz może mniej istotnych, wyemigrowaliśmy na chwilę do Cieszyna. I tamten festiwal był teoretycznie na Łączce, no ale ten Cieszyn jako Cieszyn też jest wyjątkowy i taki ładny, ciekawy, na granicy. Można tam tak jeszcze że się żyło, że ta granica była jakąś taką mini atrakcją. Teraz to już trochę inaczej wygląda. No i później wróciliśmy do Katowic, no i wtedy od razu zapadła decyzja, że to jest właśnie teren byłej kopalni Katowice, bo to kiedyś było, to nie było ani Centrum Kongresowego, jak zaczynaliśmy, ani Nowego Muzeum Śląskiego, ani oczywiście nowej siedziby NOSP, tylko była nieczynna już kopalnia Katowice z terenami wokół, ale od początku to było jajo, bo to może ktoś jak tak trochę nie jest na Śląska, że te kopalnie są zlokalizowane, czy tam były w samym centrum miasta, bo generalnie to jest tak, że kopalnia fedruje i pracuje wszędzie w tej chwili te jedna czy dwie czynne kopalnie to otwierają i kopią nowe chodniki dokładnie pod centrum Katowic. I zresztą pod moją dzielnicą, gdzie w tej chwili mieszkam i to czasami czuć, bo częsie. Więc ta kopalnia, w ogóle kopalnia raz, że Katowice, no bardzo ważne, ta nazwa, dwa w samym centrum miasta, no bo to przy Spodku, przy Rondzie, no to już bardziej większego centrum nie ma. No i nagle ta kopalnia zamknięta, na takim wzgórzu sobie stoi. To pamiętam, że akurat mój kochany brat, który ma często fajne pomysły w takim dobrym klimacie, to on do mnie zadzwonił, bo przejeżdżał tamtędy, bo myśmy wtedy się zastanawiali, gdzie zrobić kolejną edycję festiwalu, jak wracaliśmy z Cieszyna. I on do mnie zadzwonił i mówi, kurde, zróbcie to na terenie mojej kopalni Katowice. No i zrobiliśmy. No i to był strzał nie w dziesiątkę, tylko w setkę, w tysiączkę, zwał jak zwał. No i później żyliśmy z tą kopalnią. To znaczy, tak jak wspominałeś, były różne etapy budowy trzech instytucji na terenie obecnego festiwalu. I my cały czas bardzo elastycznie się próbowaliśmy w tym odnaleźć, znaleźć. Przestawialiśmy te sceny milion razy. No, pierwsza główna scena była otwarta na dworze w takim dole, gdzie teraz stoi nowy budynek Muzeum Śląskiego. Pamiętam, że też taka produkcyjnie i tak dalej. Naprawdę to całkowicie inaczej wyglądało niż teraz. A ja grał już wtedy Moderat na przykład i to był niezapomniany, genialny koncert. Grał Shiver Ray z tą swoją pierwszą solową, też cudowną płytą. Także to od początku były duże wydarzenia, które się odbywały na razie w takim dziwnym anturażu, bo raz, że budowa, tu tak, takie trochę niezagospodarowane, tu taki stary płot, tu to, no ale, ale my jakoś tam staraliśmy się bardzo dbać o ten teren. Mówię o i o komforcie dla publiczności, o scenografii, o no, wszystkich takich elementach, że, które są ważne, że jak człowiek wejdzie na festiwal, to żeby się czuł świetnie po prostu. No i później było coraz trudniej tak naprawdę odnaleźć się w tej budowie, bo powstawały coraz większe rzeczy tam, nie? I to tak, że już później była gigantyczna budowa realizowana przez firmę Budimex. No i to myśmy się spotykali. Zresztą ja, bo to też fajnie to wspominam, że od początku ci dyrektorzy tej budowy byli bardzo, bardzo okej dla nas. Znaczy myśmy się spotykali w tych kaskach z nimi i ustalaliśmy, że oni w piątek kończą wcześniej tą budowę i te wszystkie gigantyczne samochody wyjeżdżają wcześniej niż o tam 16 czy 15. No i my później wchodzimy, przejmujemy trochę ten teren budowy, gdzie oni nadal mieli te swoje kontenery pracownicze i no, ta budowa żyła i w poniedziałek musieli ją otworzyć na nowo rano, a budowa wiadomo się otwiera bardzo wcześnie rano. Więc to w ogóle był bardzo, dobrze wspominamy, pozdrawiam ówczesnego dyrektora Muzeum Śląskiego, pana Jodlińskiego, który z jednej strony bardzo surowym człowiekiem, ale podejście miał artystyczne i nam zaufał i nam pomagał w tym. Później oczywiście, jak już się pojawiła raz, że pomysł i idea i budowa i w końcu nowa siedziba Nostr, to pojawiła się nowa, cudowna, najwspanialsza pani dyrektor Nugna-Zarowa, która nam od początku nas przyjęła w tym gabineciku w swoim takim starym francuskim stylu, oczywiście bez żadnych komputerów czy coś, tylko z dobrą herbatką i od razu jak porozmawialiśmy, to na początku nam powiedziała okej, okay, robimy, proszę i to też pierwsza edycja, jak już był NOS, to były takie, że myśmy cały ten budynek NOS-u dostawali na weekend, nie w wynajm, bo to jakby inaczej się nazywało, ale po prostu dostaliśmy klucze do tego budynku i myśmy tam, do tej pory mamy tam biura, miejsca pracownicze, wykorzystujemy małą scenę, dużą scenę, publiczność, która jednak jest w takim trybie i życiu festiwalowym, czyli wchodzi do tego NOS-u w jakimś tam czasami amoku elektroniczno, jakimś, więc no ale ona zaufała, ona po prostu też jak robiliśmy koncerty otwarcia w Nostrze, czy w ogóle inne koncerty, bo robimy sporo koncertów w ciągu roku w tym pięknym budynku, to po prostu ja zawsze umawiałem się na tą herbatkę słynną, przynosiłem płytę artysty X, obojętnie czy to był Sampa, czy aparat, czy ktoś tam i ona to po prostu słuchała i później albo bezpośrednio, albo przez swoje dziewczyny nam przekazywała, że spoko, fajnie czuje i potrafiła przyjść na koncert aparata, który był w ogóle poza festiwalem, tylko taki jako regularny koncert. Ten po tej jego pierwszej solowej płycie świetny, ale to taki mocny niemiecki, berliński przekaz czarno-biały. I ona siedziała cały koncert i powiedziała, że tu ona tu widzi, czuje artyzm i to, jak oni grają, jak to jest skomponowane, jak to jest świetne i tak. Także to były takie wspaniałe czasy. Cudowne, że zatwierdzała, że w pewien sposób kolaudowała, że czuwała nad jakością. Coś wspaniałego. Tak. No i to i ona od początku, i to było bardzo fajne, że ona jakby nam zaufała raz, ale bardzo się cieszyła z tego, że my nie przynosimy tam tak zwanych odgrzewanych kotletów, czyli jakiś polski artysty, który na pewno się sprzeda, teraz dużo jest takich akcji, zresztą w Nostrze też, tylko, bo ona wręcz pilnowała i często zabraniała tego typu koncertów, takich oczywistych, a my jak przychodziliśmy naprawdę z różnymi projektami tam, bardzo, których na pewno ona nie znała i w ogóle czasami mało znanymi szerokiej publiczności, to jej się to podobało i ona jakby chciała, żeby właśnie to taki ten inny artyzm się w tej sali odbywał. No, więc tak żyliśmy z tym miejscem. W tej chwili to jest tak zwana słynna strefa kultury w Katowicach. I też wyjątkowa sytuacja. Mówię o tej przestrzeni i o tym kwartale miejskim. Na skalę taką światową, bo to akurat były prezydent Uszok, podjął taką decyzję. Miasto zainwestowało gigantyczne pieniądze właśnie w kulturę. To oczywiście było przy okazji naszych starań o Europejską Stolicę Kultury, którą wtedy, to się wtedy nazywa właśnie pomysłodawcą tego wniosku, tego dzieła, był słynny Marek Zieliński, nazwał to Miasto Ogrodów, to takie też było na przekór troszeczkę, ale wytłumaczył to bardzo szybko i zostało i działa. Więc teraz jest to gigant. Przepiękne miejsce pod każdym względem, bo tam wszystko wokół nawet co się odbywa, to znaczy buduje i to jest na pewno ewenement, bo są trzy instytucje, w sensie NOS, Muzeum Śląskie i Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Każda inna, każda świetnie wybudowana, każda piękna, każda bardzo funkcjonalna i my w tych trzech instytucjach mamy to szczęście, że możemy organizować nasz festiwal. Wspomnieliśmy o Cieszynie, wspomnieliśmy o granicy polsko-niemieckiej, bo był, zdaje się, epizod w waszej historii, kiedy organizowaliście jakieś wydarzenia w Berlinie jako Nowa Muzyka. Dobrze pamiętam? Tak. Te kilkanaście lat temu i tak bardzo nam się chciało wiele rzeczy robić. Znaczy chcieliśmy ten festiwal pokazywać za granicą. Wtedy też byliśmy tak na tyle aktywni, że dostaliśmy 3 razy tą chyba słynną nagrodę z Groningen na europejski mały festiwal w Europie. 3 razy to wtedy był ewenement, bo to był pierwszy festiwal, który został, bo tam festiwal, nagroda za największy, średni, mały festiwal, to w ogóle wśród tych 3 nagród pierwszy raz był festiwal, który dostał ją 3 razy. I wtedy bardzo promowaliśmy się za granicą. I w ogóle teraz będziemy do tego wracać, bo tak w ogóle tak troszeczkę zwróciłem uwagę, że to jest dobry moment, żeby znów nasz festiwal pokazywać na przykład w Berlinie i w Niemczech, a może za chwilkę do tego przejdziemy. Natomiast wtedy rzeczywiście udało nam się skontaktować ze słynnym klubem Bernheim w Berlinie, który jest owiany kultem w ogóle i to rzeczywiście się zgadza, sprawdza, to nie ma żadnej ściemy, że to jest jakoś sztucznie zrobione, bo to w ogóle tak, że tam rzeczywiście trudno do klubu wejść, trudno się tam dostać, a na pewno tym bardziej trudno zorganizować, bo to był Bifor zapowiadający nasz festiwal. Wtedy była taka, zaprosimy na ten koncert w Bernheim polskich artystów, bo to było też fajne i ten, że był Agim z Nerwami, z swoim tym projektem elektroniczno-dęciarskim. Oraz jeszcze tam było paru elektronicznych producentów polskich, który to był taki cały popołudnie, wieczór i północy. No i normalnie tam sprzedawaliśmy w Berlinie bilety, które sprzedaliśmy na kilkaset. I to tak oczywiście przyszli Berlińczycy. Nie, że po prostu to był koncert dla Polonii w Berlinie, tylko po prostu Berlińczycy. I wyszło to świetnie i skumplowaliśmy się z tym klubem i w ogóle wtedy go tak wszyscy mogliśmy fajnie zobaczyć, dotknąć. Później zresztą było łatwiej mi wchodzić do tego klubu na jakieś pojedyncze imprezy, jak już tam chciałem się wybrać. No i to rzeczywiście to było fajne, że w tym samym czasie rozmawialiśmy też o takim Biforze zapowiadającym festiwal z super miejscem Village Underground w Londynie. Wtedy tam z takich powodów niezależnych od nas to się w końcu nie wydarzyło. Później się coś raz miało wydarzyć, ale była pandemia. W końcu ten Londyn nie udało nam się zorganizować. Ale myślimy, żeby trochę do tego wrócić, głównie myślę o tym rynku niemieckim, bo się okazuje, że nasz festiwal raz jest skrojony dla Niemców. Dwa, teraz z Berlina już ten pociąg do Katowic nie jedzie 9 godzin, tylko 6. To jest naprawdę spoko, bo siada się w pociąg, wysiada się w samym centrum miasta Katowic i festiwal jest na nogach 10 minut. I my nawet nie wiedzieliśmy, ilu tych Niemców, Berlińczyków do nas od tych kilkunastu lat przyjeżdża. Ja teraz rok temu podczas niedzielnego dnia zamknięcia festiwalu w naszym jazzbarze na Muchowcu, kiedy grał Michael Mayer swojego słynnego tam 5- czy 6-godzinnego seta, zresztą tylko też go będzie grał, też zamykamy z Majerem, bo lubimy sentymenty, o którym rozmawialiśmy. Romak Wrumę też będzie, o tak, to, żeby nie było wątpliwości, że tym jest ogłoszony. I po tym występie Majera Michael tam stał z jakąś ekipą i mnie zawołał i się okazało, że kilkunastu Berlińczyków do nas jeździ od iluś lat. I są po prostu od iluś lat, co roku na naszym festiwalu i są tam zbite 4 dni, przyjeżdżają i są zachwyceni i w ogóle chwilę gadaliśmy tego, więc okazuje się, że warto o to powalczyć, bo jednak jest tak, że ta nasza publiczność docelowa w Polsce jest jakoś ograniczona i nigdy nagle nie będzie 2 razy więcej publiczności, która się, po prostu ją znajdziemy w Polsce, tylko no musimy szukać nie tylko oczywiście Niemcy, bo Czechy, które są jeszcze bliżej, Czesi do nas też przyjeżdżają. Oni oczywiście mają tam sporo swoich festiwali, zresztą niedaleko, bo w Ostrawie na przykład, czyli też 60 km od Katowic. Ale taki Berlin taki trochę został bez festiwalu, bo Melt się już nie odbywa, a Berlińczycy jeździli na Melt Festival i się już nie odbywa. Teraz wszyscy szukają tych takich leśnych, niezależnych festiwali i tego troszeczkę jest, zresztą z naszym Garbiczem na czele, który jest niemieckim festiwalem odbywającym się w Polsce. Więc tak, mamy plan, żeby w tym roku bardziej aktywować i zaprosić jakoś tak bardziej mocno niemiecką publiczność. Kończąc wątek, bo jak pewnie zauważyłeś, a może nie, ciągnę cię po nitce. Czyli z tematu na temat przechodzimy i tutaj pojawia się a propos Berlina słowo Bifor, bo to trochę się instytucja taka zrobiła. Bifor, Tauron, nowa muzyka, prawda? Tak. Cykl koncertów, między innymi w Trójce, ale pamiętam, że w Krakowie. Czy ta idea wciąż żyje? Odżywa na nowo. Bo też jakoś te ostatnie lata już tak stwierdziliśmy, że już tyle się tego wszystkiego dzieje i my też robimy tyle różnych takich niezależnych projektów, że nazywanie wszystkiego Bifor, Bifor i robienie tego Bifor to tak troszeczkę już później albo ludzie będą mieli tego dość, albo my będziemy mieli tego dość. I przez chwilę to tak troszeczkę delikatnie podeszliśmy do projektu pod tytułem Bifor, Tauron, nowa muzyka, ale w tym roku wracamy, to znaczy już się odbyły 2-3 koncerty w hipnozie, takie zapowiadające. Teraz na pewno się coś wydarzy większego, ciekawego, jeszcze tego nie ogłosiliśmy w naszym jazzbarze na Muchowcu, to jest taki klub festiwalowy, ale tam jakiś taki większy Bifor się odbędzie albo koniec maja, albo początek czerwca. I ja chciałbym jeszcze coś zrobić takiego ciekawego, niezależnego, może innego w Warszawie, ale tak myślę o tym, że może, żeby to była jakaś taka ciekawa konferencja prasowa połączona z warsztatami albo z jakimś ciekawym kameralnym, bardziej lub mniej koncertem. Także no, tak też do tego trzeba trochę wracać, bo to jest tak z jednej strony przypominanie publiczności, drugie komunikacja, która jest ważna dla naszych partnerów i sponsorów. Też jednak z miastem jesteśmy bardzo związani, więc każdy taki Bifor poza Katowicami to jednak pokazujemy, zapraszamy do Katowic. Także no, to ewoluuje i myślimy. Wysłuchali Państwo wywiadu z Adamem Goćkiem, szefem festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Planujemy kolejne nagrania i kolejne ciekawostki z tego festiwalu. Może w pewnym momencie przytoczymy anegdoty, bo naprawdę jest o czym opowiadać. Bardzo dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice odbędzie się między 19 a 22 dniem czerwca. Już teraz serdecznie Was zapraszam. A na zakończenie zostawmy może już na moment ten przegląd i sięgnijmy po jakże wspaniałą, chyba ostatnią płytę zespołu Crazy P zatytułowaną Any Signs of Love. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.